deputaților. Critici dure ale opoziției la adresa ministrului de finanțe chemat în Parlament să explice mecanismul Split TVA. Acest Split TVA e doar una dintre neroziile fiscale. Măsuri disperate de a aduce bani la buget. Retrageți ordonanța. Proiectul de lege privind munca la distanță, prin care angajatul va putea lucra de acasă, a trecut de votul senatorilor. La telemuncă se normează produsul. Timpul este irelevant. Și se discută astăzi în Parlamentul European despre hărțuirea sexuală. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Legea vaccinării a trecut de plenul Senatului cu majoritate de voturi. Proiectul de lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România a fost adoptat la mijlocul lunii august de guvern. Documentul a fost întocmit în contextul epidemiei de rujeolă, al cărei bilanț a ajuns recent la 35 de decese. Ioana Dumitrescu. În favoarea proiectului s-au exprimat toți cei 99 de senatori prezenți. Proiectul de lege instituie obligația imunizării copiilor cu vaccinurile prevăzute în calendarul național de vaccinare, precum și cu cele administrate în situații epidemiologice speciale întregii populații sau unor grupuri de populație. Legea prevede sancțiuni pentru părinții care refuză vaccinarea copiilor, ce pot merge de la avertisment și până la amenzi de 10.000 de lei. Singura modificare operată în Senat față de varianta trimisă de guvern a fost eliminarea prevederii ca legea vaccinării să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2018. Nu este prevăzută însă altă dată pentru intrarea în vigoare a legii. În weekend la București s-a protestat față de obligativitatea vaccinărilor pe motiv că, în unele cazuri, imunizarea provoacă reacții adverse grave. Senatul este prima cameră sesizată în acest caz, urmând ca forul decizional să fie Camera Deputaților. La ședința din plenul Senatului a participat ieri și ministrul Sănătății, Florian Bodoc. Opoziția l-a criticat dur pe ministrul Finanțelor, chemat ieri în Parlament să explice intenția de aplicare defalcată a taxei pe valoarea adăugată, plan care preocupă mediul de afaceri. Ionuț Mișa a susținut că mecanismul va fi obligatoriu pentru firmele în insolvență sau care nu-și plătesc datoriile la timp către bugetul de stat. Din studiile de specialitate efectuate atât la nivel comunitar cât și la nivel național, rezultă că România deține un record negativ între statele membre în ceea ce privește diferența între TVA total care ar trebui să fie colectată și valoarea TVA colectată. În termeni absoluți, această diferență de TVA reprezintă în anul 2014 pentru România 7 miliarde de euro. Ce s-ar putea realiza cu acești bani? Și am să menționez că autostrada Pitești-Craiova costă 900 de milioane de euro, că un spital regional costă 150 de milioane de euro, că totalul alocațiilor de stat este aproximativ 900 de milioane de euro. În replică, parlamentarii de la PNL, USR, PMP și UDMR au spus în plenul Camerei Deputaților că modificarea modului de plată a TVA ascunde, de fapt, incapacitatea statului de a colecta bani la buget. Dumneavoastră, prin tot ce faceți, creați instabilitate, complicați codul fiscal și mai mult încurcați agenții economici. Ca să creșteți încasările la buget, puneți antifrauda să combată marea evaziune fiscală. Nu să dea amenzi la vânzătorii de covrigi, nu mai sunteți director la mari contribuabili, sunteți ministru. Și ar trebui să fiți atenți la politicile fiscale pe care le promovați și cum afectează mediul de afaceri. Dacă puteți înțelege aceasta, dacă nu, domnule ministru, faceți un bine României, dați-vă demisia. Acest Split TVA, așa cum este cunoscut sub numele de scenă, e doar una, din păcate, dintre neroziile fiscale pe care acest guvern PSD-ALDE le produce pe bandă rulantă. Este doar ultima dintr-o serie de măsuri disperate de a aduce bani la buget. Atunci când le-ați jurat românilor că doriți să-i salvați, să-i urcați, practic, pe arca lui Noe, aproape orice cetățean al acestei țări își dă seama că, de fapt, i-ați îmbărcat pe Titanic. Retrageți ordonanța. Știm că în România colectarea TVA lasă mult de dorit. Suntem convinși că trebuie luate măsuri pentru a elimina această sincopă, dar nu printr-o măsură care are consecințe nefaste. Doar aliații din ALDE au fost de partea ministrului Finanțelor prin vocea lui Varujan Vosganian. Noi, ALDE, vrem să sprijinim și să respectăm pe cei care plătesc corect, să facem o competiție corectă între oameni, agenții economici și să nu protejăm pe cei care nu plătesc taxele pentru a avea un avantaj incorrect. Pe de altă parte, guvernul are în vedere să reducă plățile lunare pe care statul le face ca intermediar către pilonul 2 de pensii în concordanță cu încasările. În prezent, banii sunt transferați de la casa de pensii către fondurile private pentru toți cei înscriși în pilonul 2, indiferent dacă angajatorul a plătit sau nu contribuțiile individuale de asigurări sociale. Situația a fost semnalată de vicepremierul Marcel Ciolacu. Este o singură problemă care am sesizat-o toți, inclusiv ministrul de finanțe. În momentul acesta, transferul de la pilonul 1 către pilonul 2 este 100%. Nu este normal, fiindcă luăm niște bani în plus celor care dau la pilonul 1. Dacă rata de încasare, care e o rată bună la obligațiile sociale, este printre primele la nivel european, 83-85%, atunci transferul să fie tot în aceeași proporție. Dar asta înseamnă o modificare legislativă care se face prin Parlament, deci nu este mâine. Controversată rămâne și intenția guvernului de a transfera contribuțiile sociale în sarcina angajaților. Câteva sute de sindicaliști de la BNS au protestat ieri în capitală și în 29 de județe. Așa cum vă spuneam, sindicaliștii afiliați la Confederația Blocul Național Sindical se opun planului guvernului de a transfera contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Cristian Valentin este liderul Blocului Național Sindical Arad. De la 1 ianuarie 2018, salariul minim net va crește cu 28 de lei, mai puțin decât s-a promis, iar cheltuiala angajatorului va fi cu 53 de lei mai mică. Majoritatea salariaților vor pierde. Salariatul trebuie să-l oblige pe patron să plătească. Raportul de forță este însă unul în favoarea angajatorului. Cetățenii români sunt forțați să fie cobai pentru măsuri și politici netestate nicăieri în lume. În București, liderii BNS au depus revendicările la registratura guvernului. În cazul în care executivul nu are reacția dorită, sindicaliștii vor organiza cel puțin 10 manifestații de stradă în țară, între 30 octombrie și 11 noiembrie, apoi un meeting de amploare în București. Sunt anunțate astăzi meeting-uri de solidaritate cu Laura Florescu, tânăra din Câmpul Lung moldovenesc, înștiințată că trebuie să returneze indemnizația de boală după ce a publicat o carte de poezii, de pe urma căreia a încasat 260 de lei, pe care autoritățile îi consideră venit ilicit. Femeia suferă de scleroză multiplă, o boală care o poate face inaptă de muncă. Situația aberantă a stârnit indignare în mediul online. Proteste sunt anunțate în București și Brașov. Deputatul de opoziție Tudor Pop de la Uniunea Salvați România a promis că va sesiza Ministerele Muncii și Sănătății. La rândul său, prin vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, consideră că se impune o modificare a legislației. Între timp, Ministerul Muncii îi transmite tinerei că poate contesta decizia în instanță. Ascultați știrile Europa FM. Legea privind telemuncă, am putea munci de acasă și pe jumătate de normă, aceasta este modificarea esențială propusă de senatorii din Comisia de Muncă. În plus, parlamentarii au eliminat multe responsabilități ale angajatorului care acceptă munca la distanță. Legea a fost votată ieri în plenul Senatului, decizia finală este a deputaților. Iulian Ochi ne explică. Senatorii au eliminat condiția angajării cu normă întreagă. De asemenea, aleșii au eliminat obligativitatea desfășurării muncii pe perioada de proba salariatului la sediul firmei. Practic, după semnarea contractului, angajatul va putea munci direct de acasă sau de unde vrea, fără să treacă pe la sediul companiei. Directorul general al Confederației Patronale din Industrie, Servicii și Comerț, Adrian Izvoranu, spune însă că telemuncitorul nu poate fi normat. De regulă, la telemuncă se normează produsul, cantitatea de produse, de servicii sau ce trebuie obținut acolo. Timpul este irelevant și de regulă un contract de muncă, de telemuncă, de regulă se face în acord global și nu neapărat pe program de lucru. Modificările din lege îi vizează și pe patron, care nu mai au obligația de a asigura securitatea și sănătatea la locul de telemuncă. Drept urmare, angajatorul nu poate fi amendat în acest sens. Toate aceste schimbări trebuie operate însă și în codul muncii, subliniază tot Adrian Izvoranu. Modificările astea trebuie aduse și în codul muncii, obligatoriu, pentru că, pe lângă faptul că s-ar crea o situație aiurea în care o lege să spună ceva și alta lege să spună altceva, din păcate avem reglementări răspândite în mai multe legi, reglementări de genul ăsta, și ca timp de lucru, și ca responsabilitatea locului de muncă, și ca responsabilitatea asupra cantității și calității lucrate și mai departe. Președintele Senatului a sesizat Curtea Constituțională privind un presupus conflict juridic între puterea judiciară și cea executivă, determinat deschiderea de către DNA dosarului Belina. Călin Popescu-Tăriceanu solicită CCR să stabilească faptul că pe viitor procurorii nu pot ancheta circumstanțele, oportunitatea și legalitatea hotărârilor de guvern. DNA anchetează transferul brațului Pavel și a insulei Belina din proprietatea statului în cea a Consiliului Județean Teleorman prin hotărâre de guvern și modul prin care cele peste 300 de hectare din Albia Minoră a Dunării au ajuns apoi la firma Teldrum. În dosarul Belina, vă reamintesc, procurorii o anchetează pe Sevil Șaideh, fost vicepremier și ministru al dezvoltării, suspectată de abuz în serviciu. În cazul Rovanei Plumb, suspectată de complicitate la abuz în serviciu, ancheta a fost blocată de Parlament. Cele două și-au dat demisia din cabinetul Tudose. Ascultați știrile Europa FM. În Parlamentul European se discută astăzi despre hărțuirea sexuală. Subiectul s-a impus în actualitatea din ultimele săptămâni după dezvăluirile despre comportamentul abuziv al cineastului american Harvey Weinstein. Parlamentul European ar putea folosi această ocazie pentru a le cere tuturor statelor comunitare să ratifice urgent și să pună în aplicare prevederile Convenției pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femei și a violenței domestice. Elena Tudor. Deputații europeni vor discuta despre hărțuirea sexuală într-o dezbatere ce va avea loc în această seară. În Statele Unite, producătorul Harvey Weinstein este acuzat că a hărțuit sexual mai multe femei. Vestea a provocat o reacție în lanț în societate. Curajul femeilor din industria media care și-au spus poveștile traumatizante a inspirat multe altele să facă la fel. Actrița Alyssa Milano a propus ca toate femeile care au trecut prin astfel de experiențe să afișeze hashtagul #MeToo pentru a se putea vedea exact amploarea fenomenului. Până astăzi, milioane de femei și-au spus traumele prin care au trecut. Campania a luat amploare și în România, unde la nivel de societate hărțuirea sexuală este considerată adesea neimportantă. Oana Băluță, profesor universitar și activistă feministă, consideră că #MeToo este un manifest de care aveau nevoie multe femei și care ar trebui să tragă un semnal de alarmă privind amploarea fenomenului de hărțuire sexuală. Sper ca ceea ce se întâmplă acum să-i pună pe gânduri pe cei de la Ministerul de Interne. Polițiștii, de exemplu, când primesc o sesizare sau sunt opriți pe stradă de o femeie și le se spune că au fost hărțuite în spațiul public de un bărbat, să nu diminueze și să acționeze pentru a proteja femeia respectivă. În această seară, deputații europeni vor întreba Comisia despre măsurile luate în blocul comunitar pentru a preveni violența sexuală și pentru a sprijini victimele. Știrile Europa FM la final, vreme mohorâtă cu ploi astăzi în cea mai mare parte a țării, în sudul Banatului, Oltenia, jumătatea de sud, vesta Munteniei și zona montană din aceste regiuni. Vor fi 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 50 de litri pe metru pătrat. Sus la munte, precipitațiile vor fi și sub formă de lapuviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 6-8 grade în nordul Moldovei și 17 grade în Dobrogea. Zi urâtă se anunță pentru București, va mai ploua, bate vântul, iar maxima nu trece astăzi de 14-15 grade Celsius. Ioana Brustul, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. 7:11 minute, continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Botoșani și Dinamo au remizat 0-0 în ultimul meci din etapa a 15-a Ligii 1. Ambele echipe au avut câte un eliminat, gazdele au rămas în 10 din debutul reprizei secunde, iar egalitatea numerică s-a restabilit după 23 de minute. Mușat și Cațica s-au văzut cartonașul roșu. FC Botoșani rămâne pe locul al patrulea, în timp ce Dinamo a fost devansată de FC Viitorul și a ieșit în afara pozițiilor de play-off. Este pe 7. Cristiano Ronaldo a fost desemnat pentru a doua oară consecutiv fotbalistul anului în gala FIFA The Best. El i-a devansat pe Messi și Neymar și a primit trofeul de la două legende, Maradona și Ronaldo. Premiile FIFA s-au reluat anul trecut după expirarea parteneriatului de 6 ani cu France Football pentru Balonul de Aur. În cadrul galei desfășurate aseară la Londra, Zinedine Zidane a primit titlul de cel mai bun antrenor al sezonului, iar Olivier Giroud a câștigat trofeul Pușcaș pentru golul anului, marcat la 1 ianuarie în poarta lui Crystal Palace. Să mai spunem că echipa anului are în poartă pe Buffon, fundaș Dani Alves, Bonucci, Sergio Ramos și Marcelo, mijlocaș Modric, Kroos și Iniesta, plus Neymar, Messi și Cristiano Ronaldo. Așadar, 5 jucători de la Real Madrid și câte 2 de la Barcelona, Paris Saint-Germain și Juventus. Noul partener de dublu al lui Florin Mergea, tenismenul Adrian Barbu, a fost suspendat provizoriu pentru dopaj. El a fost depistat pozitiv cu nandrolon și metenolon în urma unui control efectuat în august la un turneu Challenger din Germania. Jucătorul român a primit acuzația la 12 octombrie și nu a contestat-o până acum, iar de duminică este suspendat. De când a fost testat pozitiv, Adrian Barbu a mai jucat alături de Florin Mergea la două competiții mărunte, la Chitila și Brașov, la aceasta din urmă câștigând trofeul. Campion la Barcelona în aprilie alături de pakistanezul Qureshi, Florin Mergea anunța surprinzător la 30 iulie că noul său partener va fi Adrian Barbu, în vârstă de 34 de ani, numărul 824 ATP. El preciza atunci că se antrenează excelent împreună și că Barbu este un jucător de perspectivă, deși abia și-a reluat activitatea după ce în urmă cu 11 ani a fost nevoit să renunțe la tenis din diverse motive. Florin Mergea a mai spus că își dorește foarte mult un partener român și de aceea a fost dispus să participe la turnee Challenger sau Futures alături de Adrian Barbu până când ar fi urcat și el în clasament. N-a fost să fie. A avut ghinion în viață. Da. Asta e. S-a retras acum. Mă rog, un personaj a apărut de niciun de tenis. Dispărut nicăieri. Da, da, alături de Florin Mergea, care în 2015 era, adică acum 2 ani, campion, campion, finalist la turneul campionilor, unde acum joacă Simona Halep. Știți că era învins-o pe Caroline Garcia, 2-0. Da. Tare. Merge ca în filme. Putem să începem? Da, vreau să mai spun. Hai, pe Ronaldo și Maradona mai bine nu-i vedem. Că pe Ronaldo la vechi. Maradona al bătrân. Și Ronaldo la vechi. Da? Așa. Și Ronaldo al vechi. Da. Păi i-au dat trofeul lui Cristiano Ronaldo al mic. Ce frumos. Băi, știi cum arată oamenii? Săraci. E de viserele. Dar stai că Ronaldo săracu a avut întotdeauna o problemă de asta cu obezitatea. Maradona și Maradona. Și el. Maradona nu mai e obez, dar e vopsit, e, doamne, e de viserele. Da. Da. Gata asta. Deci începem? Te rog. Ah, ok. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Sau ani de vrei să mă lași singur într-un loc anume, de unde să nu pot vreodată să mă întorc la ei mei, dar să nu iei niciodată dragostea, dar să nu iei niciodată dragostea. Pot să mă faci una cu pământul, să mă calci în picioare de cu dinții și apoi să chem vânt, să-mi împrăștie trupul într-o mie de zări, dar să nu iei niciodată dragostea, dar să nu iei niciodată dragostea, fiindcă atunci am să mă Fiindcă atunci am să mă de dorul tău, fiindcă atunci am să